रेपो जल जाओगे हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे मरता तो है फरेब अज फरेब हाँ फरेब दिखाने की बात है पर्दा मरता तो है फरेब दिखाने की बात है रे बिट्टुआ हम जानते हैं जलवा जलवा छुपाने की बात है पति मगद गद पता हमने आवाज दी आवाज दी हमने आवाज दी हम पर के बला है जन तेरे ने दो जन तेरे ने दो चेहरा ना नहीं देख के हंस खाएंगे कहे हम कोई मूसा नहीं देख के हंस खाएंगे हम तो मंसूर हैं सूली पे भी चढ़ जाएंगे देखना लब्बे मगर नाम तुम्हारा होगा हाँ देखना लब्बे मगर नाम तुम्हारा होगा मरते मरते भी मरते मरते भी एहसान तो कर जाएंगे कर हमें आजमाया तो पछताओगे कर हमें आजमाया तो पछताओगे हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे हमने अरे हाँ तुम जो जिंदा हो तो हर रोज कयामत हाँ कयामत होगी परे मगद गद पता बड़े आवार उल्फत होगी कि हमसे बच के भला तुम किधर जाओगे हमसे बच के भला तुम किधर जाओगे हमने जलवा जलवा जलवा हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे एक